हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी बलम हो जाए हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी बलम हो जाए हमरी बरसातें भी होती हैं हमरी अटरिया पे आओ सवरिया देखा देखी बलम हो जाए हमरी अटरिया पे आओ झगड़ा खत्म हो जाए। आओ सजन तू हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हमरी अटरिया पे बलम हो जाए। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। आओ सजन तू हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हमरी अटरिया।